الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 36. سورة توبة لسم سپارا آیت نمبر 36. د دې نه مخکې سبق کې الله پاک د یهودو د نسوارو د علماو رهبانیینو د هغه بد عملو ذکر وکړه چې هغوی کې کوم بد عملونه و. دنیا پرستی وه، عیش پرستی وه، ماده پرستی وه. الله پاک مسلمانان د هغې نه منع کړل چې خیال کوئ تاسو خپل دین په دولت باندې خرڅ نه کړئ، د دنیا په سامان باندې خرڅ نه کړئ. دین د دنیا نه ډیر قیمتي دی. دې نن سبق کې الله پاک د مکې د مشرکانو د کافرو بعضې بد عملونه بیانوي. د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام دین منونکي چې ځان ته به یې وایي چې مونږ د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دین منونکي یو، د مکې خلک عرب خصوصا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د زمانې نه الله پاک د میاشتو حساب مقرر کړی و. اگر چې ازل کې دا لیکلې شوې وه، خو دې خلکو ته ابراهیم علیه الصلاة والسلام نه دا خبره پاتې وه چې په کال کې 12 میاشتې دي. په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د عزت او د احترام میاشتې دي، هغې کې قتل و غارت، جنگ جګړې د نورو میاشتو په نسبت زیاته ګناه ده. که څوک پکې عبادت وکړي نو د هغې ثواب زیات دی. دا سلسله دوی کې را روانه وه. عربو کې دا دستور و چې د هغوی ګذران تجارت باندې و، قافلې به تلې راتلې، بیا دی کې بعضې خلک بدماشان، بدکرداره، بدعمله، شوکې او ډاکې به یې کولې، هغه قافلې به یې لوټلې، هغې کې به د جنګ نوبت راته. داسې وخت راغلی و په عربو باندې چې ټول خلک دا کمار، غله، شوکې، دا د هغوی کسب و، دا به هغوی کو د روزګار یو ذریعه ګرځولې وه. بل طرف ته ځان ته د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د دین منونکي وي، او هغې کې 4 میاشتې داسې وي چې هغه د حرمت وي. هغه 4 میاشتې دا درې پرله پسې ذی‌قعده، ذی‌الحجه او محرم، او یو د رجب میاشت چې موږ ورته د زبرګې میاشت وایو، زبرګه میاشت. دا 4 میاشتې د احترام میاشتې وي. اوس دا درې میاشتې پرله پسې وي ذی‌قعده، ذی‌الحجه او محرم. دې کې خو دوی خپه پخپه کېناستې نه شو چې درې میاشتې به دوی دقسې ناستې او ډاکه به نه کوي، شوکه به نه کوي، نو خوري بس که. د دې وجې نه دوی یو غلط طریقه اختیار کړه، طریقه دا اختیار کړه چې په دې میاشتو کې به یې ډاکه وکړه، لکه ذی‌قعده کې به یې ډاکه وکړه، د دې میاشتې عزت پرې ونه ساته، حرمت پرې ونه ساته. او بیا به یې وي سخت کال ذی‌قعده چې دی نو دا د احترام میاشت نه، د راروان کال له به د احترام وي. الله د حرمت میاشت ګرځولې وه، قتل و قتال ګناه پکې حرامه کړې وه، او دوی وې نه ده حرامه نه ده پکې. چې کله د ذی‌الحجې میاشت کې به ضرورت پېښ شو ډاکې ته، بیا به وي سخت کال ذی‌الحجه چې دی نو د حرمت میاشت نه ده، کال له به وي. که محرم کې به ضرورت راغې نو بیا به وي سخت کال محرم کې، دا هم محرم میاشت د حرمت نه ده، راروان کال له وي. دا د ځانه ځانه حلالول حرامول دا دوی کول، دا میاشتې د حرمت بدلې را بدلې کړې. شمیر به همغه پوره کو دولس، خو دا وه چې دا میاشتې به بدلولې را بدلولې. سخت کال د حرمت ته او بل کال له به نه وي، بل کال به وي او سخت کال به نه وي. دا یو غلط عمل دوی شروع کړی، او نن الله پاک د دې بد عمل باندې رد کوي. الله پاک فرمایي چې دا میاشتې خو ازل نه ما مقرر کړي دي، دولس میاشتې دي. په دې دولسو میاشتو کې څلور میاشتې د حرمت دي، ذی‌قعده، ذی‌الحجه، محرم، دا درې پرله پسې، او یو د رجب میاشت. الله وایي چې دا ځمکې اسمانونه ما جوړول، نو دا میاشت لوح محفوظ کې لیکلي شوي دي. پکار ده چې په دې باندې عمل وکړي شي. او څوک چې په دې کې ظلم او زیاتی کوي، قتل و غارت کوي، الله وایي دې ځان سره ظلم او زیاتی کوي، نو الله پاک د دوی دغه عمل مذمت دلته بیانوي. ان عده الشهور، بېشکه هغه شمار د میاشتو عند الله په نزد د خدای پاک، اثنا عشره شهرا، دولس میاشتې دي، فی کتاب الله، په حکم د خدای پاک. کتاب نه مراد حکم د الله پاک یا لوح محفوظ کې. یوم خلق السماوات والارض، د هغه ورځې نه چې پیدا کړي دي خدای پاک اسمانونه او ځمکې، ځمکې او اسمانونه چې پیدا کول، هغې وخت کې دا میاشتې دا حساب دا الله لوح محفوظ کې لیکلی و. منها اربعه حرم، د دې دولسو نه څلور میاشتې د حرمت دي، د عزت دي. د حرمت دوه معنی دي، علماو کړي دي. یو خو دا ده چې قتل و قتال پکې حرام دی، جنگ جګړې. دویمه معنی دا ده چې متبرک او واجب الاحترام دي، د احترام قابل دی چې احترام پکې وشي. په حیواناتو باندې زیات ثواب ملاویږي، نو چې څوک پکې ګناه کوي، نو هغوی ته په ګناه باندې زیات سزا ملاویږي. منها اربعه حرم، د دې نه څلور میاشتې هغه ده حرمت دي، د عزت او د احترام دي. څنګه چې د کافرو دپاره، مخکنو خلکو دپاره، د اسلام نه مخکې هغوی ورته د حرمت او د عزت په سترګه کتل، جنگ جګړه به یې نه کوله په دې میاشتو کې، دغه رنګي د مسلمانانو دپاره عمدا د حرمت میاشتې دي، د عزت او د احترام دي. الله پاک فرمایي ذلک الدین القیم، دا دین قیم دی، مضبوط. فلا تظلموا فيهن، پس ظلم مه کوئ په دې میاشتو کې، په دې څلورو میاشتو کې چې تاسو ظلم ونه کړئ. انفسکم، په ځانونو خپلو باندې، په ځانونو خپلو باندې بل سره ظلم کول په دې میاشتو کې داسې ده لکه ځان سره ظلم کول، ځکه د دې وبال او عذاب هغه به هم په دوی باندې وي چې څوک په دې کې ظلم کوي. نو الله وایي په خپل ځان باندې، په خپل نفس باندې ظلم مه کوه، دا الله حکم ومنه. وقاتل المشركين او جنگ کوي مشرکانو سره کافتا په هر حالت کې کما یقاتلونکم کافه لکه څنګه چې دوی تاسو سره جنگ کوي په هر حالت کې. اجازت داده د شریعت حکم داده چې تاسو به اقدامی جنگ په دې میاشتو کې نه کوي. دا څلور میاشتې د حرمت دي، اقدام د جنگ به نه کوي، شروع به تاسو نه کوي. که کافرو اقدام کو نو دفاعی جنگ به تاسو کوي، د خپل ځان دفاع بیا کوي. الله فرمایي چې دوی د سره په هر حالت کې جنگ کوي نو تاسو هم سره جنگ کوي. وقاتل المشرکین، جنگ کوي مشرکانو سره کافتا په هر حالت کې، کما یقاتلونکم کافه لکه څنګه چې دوی تاسو سره جنگ کوي په هر حالت کې. واعلموا پوهشي ان الله چې بېشکه الله پاک مع المتقین سره د تقوادارو نه دی، پرهیزګارو نه دی. پرهیزګاري دا ده چې دې میاشتو څوک احترام کوي الله د هغوی نصرت او امداد کوي، الله هم هغوی ته د عزت په سترګه ګوري. او چې څوک د دې میاشتو احترام نه کوي الله هم د هغوی عزت او احترام نه کوي، الله ورته په سپک نظر دغې خلکو ته ګوري. دا اوس هغه بد عمل دی چې دې آیات کې الله پاک بیانوي. انما النسیء زیادة فی الکفر، بیشکه رستوالی دا میاش رستوکول د خپل وخت نه رستوکول مؤخر کول نسع ورته وایي. انما النسیء بیشکه دا رستوالی د دې میاشتو چې ته وایې دې ځله دا حرامه نه ده، بل کال کې به حرام وي. دا زیادة فی الکفر، دا زیادت دی او اضافه ده په کفر کې. کفر خو مسیم کفر دی، ګناه ده. خو بیا تاسو خو دا دعوه کوئ چې موږ په دین د ابراهیم علیه الصلات وسلام باندې یو، او دین د ابراهیم علیه الصلات وسلام کې دا خبره ده چې دا میاشتې د حرمت او د عزت دی، او بیا تاسو د دې میاشتو حرمت خیال نه ساتئ نو په دې خپل کفر کې زیاتې کوئ نورم. او یا د کفر زیاتی دادی یضل به الذین، گمراه کولی شي په دې باندې هغه کسان کفرو چې کافران دي. ځکه چې تاسو دا عمل کوي او د دې د حرمت خیال نه ساتئ نور خلک پیم نه ساتي نو دا کفر کې زیاتی دی. یحلونه عاما، حلالوی دې لره یو کال، ویحرمونه عاما او حراموی دې لره بل کال. سخت کال چې دی نو حلاله ده، پکې قتل و قتال پکې حلال دی، را روان کال له به حرام وي. دا د ځانه فلسفین جوړې کړي دي. لیواطئوا عدة ما حرم الله، د دې دپاره چې برابر کی پوره کی هغه شمار ما د هغې حرم الله چې حرام کړي دي خدای پاک. څلورو میاشتو دی پوره کولې چې دا د حرمت دي، نو هغې سره به یوه طریقه دا کوله چې ذلحجه ده، دې کې به سخت کال جنګ وکړو، ګناه به پکې وکړو، ډاکه به وکړو، قتل و غارت به وکړو. دې ځله به ربیع الاول چې دی نو هغه د حرمت میاشت، یو به یې دا طریقه اختیاروله. نو هغه څلور میاشتې به یې د حرمت پوره کولې، خو بله میاشت هغه به یې یو ځای کړوي دا پکې د حرمت. فیحلوا، پس دوی به حلالولې ما حرم الله، هغه چې حرام کړی وی خدای پاک. ذیقعده، ذلحجه، محرم، رجب، دا الله حرامې کړي وی، دې د حرمت ګرځولې وی، او دوی پکې قتل و غارت حلال کوي کوي پکې. زین لهم سوء اعمالهم، خشته کړي شوي وو د دوی دپاره دا بد عملونه. دا دوی ځان ته خوښ کړي وو، شیطان ورته خوښ کړي وو، خپل نفس ورته دا خبرې خوښې کړي وي. الله پاک فرمای زما حکم هغه دغه د څلورو میاشتو د حرمت دی، او دا تاسو چې د ځانه حلالول حرامول کوي دا تاسو ته خپل نفس وایي، دا تاسو ته شیطان دا خبرې خشته کوي. اوس تاسو فیصله وکړئ چې د الله حکم هغه غوره او بهتر دی، او کستا د نفس منل چې دی نو یا د شیطان منل هغه غوره او بهتر دی. والله الله پاک لا يهد القوم الكافرين هدایت نکی قوم کافرانو ته. کافر قوم اغوی پسما لار نزی د خدای قدرت دی، د نفس او د شیطان په لار زی، او نفس او شیطان انسان جهنم ته غورځي، په غلطه لارې بوزي، د گمراهی په لارو باندې بوزي، د خواهشاتو په لارو باندې بوزي. عزتمندو، نن مسلمانانو نه دا اسلامي میاشت هیر شوې دي. زمون څومره عبادات چې دي، که روژه ده، که حج دی، که زکات دی، دا ټول اسلامي میاشتو باندې دي. او مونږ له جنوري فروري راځي، او محرم او سفر او ربيع الاول رالن راځي، او وایو ځان ته مسلمانان. د اسلام نه مخکې عیسوي سال او میاشتې به لیکله کېدې. د عیسی علیه الصلات وسلام د مرګ نه وروستو، د هغه اسمان ته ختو نه وروستو، عیسوي کال شروع شوي، او عیسایانو به په دې باندې عمل کوو، او هغوی ځان له عیسوي کال مقرر کړي و لیکه به. په مسلمانانو کې ابتدا کې د تاریخ لیکلو دستور نو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې ناسم 17 هجری ده تقریبا، یو ځل ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خط ولیکه چې ته خو خطونه لیږې مختلفو علاقو ته، احکام لیږې، ستا حکمونه یې هغوی ته لیږې، خو په هغې باندې تاریخ نه یې لیکلی شوی، نو پته نه لګي چې دا په کوم مروز دا حکم جاری شوی، کله جاری شوی، دا کله نه پرې عمل کول پکار دي. نو که تاریخ لیکل مونږ شروع کړو نو دا به ډېره ښه وي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خبره ډېره معقوله وګڼله چې یقیني دا خو ډېره ضروري ده، د مسلمانانو دپاره تاریخ لیکل ډېر ضروري دي. د صحابه کرامو سره مشوره شروع کړه. صحابه کرام، اکابر صحابه کرام یې راجمع کړی چې مونږ له تاریخ لیکل پکار دي. مونږ ته الله اسلامي میاشتې مقرر کړي دي 12، چې مونږ تاریخ لیکل شروع کړو نو دا به ډېره ښه وي. مشوره شروع شوه، اکابر صحابه کرام ناست دي. په دې خبره باندې مشوره شروع شوه چې مونږ د خپل کال ابتدا د پیغمبر علیه السلام د ولادت نه وکړو، که د پیغمبر علیه السلام د نبوت د کال نه وکړو چې په کوم کال ورته پیغمبري میلاو شوې ده، که د هجرت د کال نه شروع کړو چې په کوم کال یې هجرت شروع کړی دی، او که د وفات د کال نه شروع کړو چې پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی. دا څلور مشورې راغلې، ولادت چې د دینه د اسلامي کال شروع کړو، که کله ورته نبوت میلاو شو د هغې کال نه شروع کړو، که د کوم کال نه هجرت وکړو مدینې منورې ته د هغې کال نه اسلامي کال شروع کړو، او که کله نه پیغمبر علیه السلام وفات شوی دی د هغې نه شروع کړو، د کال ابتدا نه کومې نه شروع کړو. دا څلور مشورې مخې ته راغلې، په دې باندې بحث وشو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخره کې فیصله واوروله، وی ولادت او نبوت د دې نه خو شروع نه کوو، ځکه نه کوو چې د پیغمبر علیه السلام د ولادت کال هغې کې مې اختلاف دی، او د نبوت کال دې کې مې اختلاف راځي. د دې وجې نه، د اختلاف د وجې نه، د ولادت او د نبوت د کال نه د اسلامي کال ابتدا نه کوو، د وفات د کال نه وکړو. د وفات د کال د مسلمانانو د پاره غم او د صدمې کال دی، د دې وجې نه دې نه خویوم نه کوو. فیصله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه واوروله چې د هجرت د کال نه د پیغمبر علیه السلام چې هجرت کړی دی د هغې نه به د کال ابتدا وکړو، د اسلامي کال ابتدا هغه به د هغې نه وکړو، ځکه او دلیل کې دا خبره وویله چې کوم د هجرت کال دی دا د حق او د باطل په منځ کې یو امتیاز دی، وضاحت دی. بل دا چې په دې کال باندې چې پیغمبر علیه الصلات وسلام مدینی منورې ته هجرت وکړ، مسلمانانو له اسلام له الله عزت او قوت ورک. او بل دا ده چې مسلمانانو او پیغمبر علیه الصلات وسلام ته د امن او سکون میلاو شو، بې خطره د الله عبادت بغیر د څه خطرې نه امن او سکون سره د هجرت د کال نه ابتدا وشوه. د دې وجې نه د خپل کال ابتدا هم د دې نه کوو. او څلورمه خبره دا ده چې مسجد نبوي بنیاد کې ښودی شو د هجرت د کال نه، نو موږ به د خپل اسلامي کال ابتدا دا د هجرت نه شروع کړو. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دلایلو، او هغه په دې باندې فیصله وکړه چې د هجری سال به شو د هجرت نه به شروع کړو، د کال ابتدا به د هجرت نه. او بیا دغه فیصله وشو، دا منعقد شو تر ننه پورې، تر قیامته پورې هجری سال، هجری کال دا مقرر. بیا یو بله مسله پیدا شو. مسله دا پیدا شوه چې د کومې میاشتې نه دا کال شروع کړو؟ د ربیع الاول نه شروع کړو دا کال، که د رجب نه شروع کړو، که د محرم نه شروع کړو؟ مختلفې رایې رالې. هغې باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اخره کې د ټولو د مشورو احترام یې وکړ، او بیا فیصله دا واوروله چې دا محرم نه شروع کول غواړي. د دې میاشتو ابتدا کومه میاشت په کال کې اول ده؟ دا دولس میاشتې خو الله مقرر کړي دي. اوس زمونږ د دې دولسو میاشتو کې ړومبۍ میاشت کومه یوه شي؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا فیصله وکړه چې محرم به ډېر ښه وي، د محرم نه دا میاشت به شروع شي، اسلامي کال دا به د محرم نه شروع. په هغې باندې فیصله وشوه، او د محرم نه د اسلامي کال ابتدا وشو. محرم، صفر، ربيع الاول، ربيع الثاني، جمادي الاول، جمادي الثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعده، ذي الحجه. دا دولس میاشتې په دې طریقه باندې مقرر. عزتمندو، د مسلمانانو شان دا دی چې موږ خپل خادي، خپل د سفر تاریخ، خپل کاروبار، خپل معاملات، خپل معاشرات، زمونږ څه پروګرامونه چې وي په کار ده چې هغه د اسلامي کال په تاریخونو باندې وي. نن د مسلمان لپاره د افسوس خبره ده چې عیسوي کال چې هغه عیسایانو مشهور کړی دی هغه موږ له ډېر خرازي، او خپل اسلامي کال چې زمونږ مسلمانانو صحابه کرامو د هغې ابتدا کړې ده، او بل دا چې الله زمونږ دپاره دغه اسلامي میاشتې مقرر کړي دي. الله وایي ما لوحې محفوظ کې چې اسمانونه او ځمکې مې جوړ کړل، نو دا دولس میاشتې ما مقرر کړي دي، موږ له هغه نه راځي؟ موږ له جنوري، فروري، مارچ، اپریل راځي او دغه نه راځي؟ موږ د عیسایانو نه ډېر متاثره یو. نن په پاکستان کې چې چاله دوه ټکي انګلیش ورځي هغه افسر دی، چې چا دوه ټکي انګلیش یاد که بس دې دې یقین وکړي چې زه سبا افسر جوړېږم، او که انګلیش ولا نه ورځي دی په پاکستان کې افسر نشي جوړېدی. خوا که دله عربي ورځي، خوا که دله فارسي ورځي، خوا که دله نورې ژبې ډېرې ورځي، خو دې په پاکستان کې افسر نشي جوړېدی. او چې انګریزي ورځي دې به افسر جوړېږي. د جنوري فروري نه موږ ډېر ښه خبر یو. زموږ ماشومان بچي چې هغه اول او دویم کې سبق وایي، هغه پلی ګروپ کې وي، هغوی چې دی نو د هغې وخت نه جنوري فروري ورځي. زموږ مسلمانان استادان هغوی ورته دا نه ښیي چې زموږ یو اسلامي تاریخ هم شته، محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی دام شته دا وته مونږ نه ښایي د دې وجې نه عزتمندو دا اسلامي کال دا مونږ له الله مقرر کړی دا اسلامي میاشتې مونږ له الله مقرر کړي دي دا زمونږ یو اسلامي تاریخ دی عزتمندو په کار دی چې مونږ دا تاریخونه یاد وساتو خپل تاریخونه که لیکونه خیر دی اوس رواج مونږ نه دی جوړ کړی خو په کار دا چې راضي خو رالسی که نه نه مونږ له راضي نه نو په کار دا چې زمونږ زده وي خپل را روان نسل ته خپلو بچو ته مونږ اسلامي میاشتې وښایو چې دا اسلامي میاشتې دي چې جنوري فروري درځي په کار ده چې تاله محرم او سفر او ربیع الاول ربیع ثانی هم درځي نو دې ځای کې الله پاک فرمایي چې دا کافر د دې د حرمت د میاشتو عزت او احترام نه کوي ای مسلمانانو خیال کوی هسې نه چې تاسو نه دا میاشت تیرې شي د دې د حرمت خیال ساتئ دا څلور میاشتې دا د حرمت دي ټولې دولس دي دا څلور پکې د حرمت دي د ډېر خیال او احترام ساتئ په دې کې جنګ جګړه مه کوئ قتل و قتال پکې مه کوئ او په دې کې د الله عبادت کوئ د هغې ثواب باید ته زیات ملاویږي والله الله پاک لا یهدی القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافرانو ته دوباره دا سبق اورې عزتمند ان عدة الشهور بشک شمار د میاشتو عند الله په نزد خدای پاک اثنا عشر شهرا دولس میاشتې دي فی کتاب الله په حکم د خدای پاک کې په کتاب د خدای پاک کې چې لوح محفوظ دی یوم خلق السماوات والارض دا غیر وزنا چې پیدا کړي دي خدای پاک اسمانونه او ځمکې منها اربعة حرم د دینا د دې دولسو نه څلور میاشتې د حرمت دي د عزت او د احترام دي ذلک الدین القیم دا دین مضبوط دی فلا تظلموا فیهن پس ظلم مه کوئ په دې میاشتو کې علی انفسکم په نفسونو خپلو باندې وقاتلوا المشرکین او جنگ کوئ مشرکانو سره کافتا په هر حالت کې کما یقاتلونکم لکه څنګه چې دوی جنگ کوي تاسو سره کافتن په هر حالت کې یوه معنا خو د دې دام ده چې هر حالت کې که هغه میاشت د حرمت وي او که د غیر حرمت خو چې دوی درسره جنگ کوي نو بیا تاسو هم دفاعي جنگ کوئ او د کافه بعضې علما معنا دام لیکلې ده چې څنګه درسره هغوی راجمه شي صف بندي وکړي اجتماعی طور باندې په تاسو باندې حمله کوي تاسو مراجع مشه ټول او په غی باندې حمله وکي وعلم او پیش ان الله بشک الله پاک مع المتقین سره د پرهیزګارانو نه دی انما النسیء بشک دا رستوالی د دې میاشتو چې کله رستو کوي او کله مخکې کوي زیادت فی الکفر دا زیادت دی او اضافه ده په کفر ستاسو کې یضلوا به الذین گمراه کول شي په دې سره هغه کسان کفرو چې کافران دي هغوی نورم گمراهۍ کې زیاتیږي یحلونه عاما حلالول شي دې لرا یو کال ویحرمونه عاما او حرامول شي بل کال لیواطئوا عدة ما حرم الله لیواطئوا د دې دپاره چې پوره کړي شي عدة ما شمار د هغې حرم الله چې حرام کړي دي خدای پاک هغه شمېر یې پوره کوي څلور پوره کوي د بله میاشت سره د حرمت مقرروي فیحلوا پس دوی پس حلالول شي ما حرم الله هغه چې حرام کړي دي خدای پاک زوین لهم خشته کړی شوي دوی دپاره سوء اعمالهم بد عملونه د دوی والله الله پاک لا یهدی القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافرانو ته صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلد عمل كل توفيق براك يا الله فدين إسلام بعد خدايا زمغ استقامت نسيبك یا الله خپل احکاماتو باندې د عمل کولو توفیق را راکړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې خدای زموږ ژوند کې راولي د صحابه کرامو په نقش قدم باندې د نیکانو صالحانو په نقش قدم باندې خدای موږ روان کړي یا الله زمون ملک خدا اسلامی نظام نافذ کی، یا الله مونږ ټول د اسلامی نظام نه متاثره کی، خدای د انګریز د پلیت نظام نه خدایا مونږه مو متاثره کی، خدای دغه پلیت قانون د انګریز د ظالمانه نظام د کفر د نظام نه خدای زمون نفرت پیدا کی، خدای مونږ ټول سره د احسان معامله وکي، خدای زمون څومره مشران نیکان صالحان تیر شوي دي، یا الله ته د هغوی مغفرت وکي، خدای څوک بیماران دي شفا کامله ولا ورکي، زمون ټول شری حاجات پوره وګرځي، خدای زمون د ملک مشران څومره اسلامي مملکتونو مشران دي خدای ټول نیک عمل صالحه کی کشران تابعدار وګرځي، خدای مونږ باندې رحم او کرم وکي، د خپل قهر او غضب نه خدای زمون د ټولو حفاظت وفرمای. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.